أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں. کون ہوتے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. اس غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ ان کی زبان پہ ایک جملہ آتا ہے, ربنا ما خلقتا هذا باطلا. اے ہمارے رب, تو نے یہ جہان بے فائدہ نہیں بنایا, بے مقصد نہیں بنایا. اور پھر ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے جو بے چین ہو کے ان کی زبان پہ آتی ہے, اور وہ کیا؟ سبحانکا دار, پاک ہے تو, بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تفکر کا نتیجہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب, سے تو نے جہنم میں ڈالا, یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا, اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں. یعنی تفکر کے نتیجے میں اندر کی آنکھ کھلتی ہے, اور دنیا کی رسوائیوں سے زیادہ آخرت کی رسوائیاں یاد آنے لگتی ہیں. اور ظلم سے دور ہٹنے کے لیے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر باتیں کرتے جاتے ہیں رب سے, ایسے لگتا ہے کہ رکتے ہی نہیں. تفکر کیا, فکر لگ گئی, رب کی بڑائی دل میں آ گئی, جہنم کا عذاب یاد آ گیا تو پناہ مانگ لی, قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ڈرے, ظلم سے توبہ کی, اور پھر ایک اور پکار. ایسے لگتا ہے بے ساختہ باتیں ہیں, خود کلامیاں ہیں یہ, جو بندہ اپنے رب کی عدالت میں خود کو کھڑا محسوس کر کے خود سے کرتا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے ہمارے رب, بے شک ہم نے سنا, ایک پکارنے والا ایمان کی طرف پکار لگا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ انا آمینو بربکم, آ جاؤ ایمان کی طرف, آ جاؤ ایمان کی گہری چھاؤں میں. لہذا فآمنا, ہم ایمان لے آئے, کر لی قبول ہم نے یہ دعوت. ایمان لائے تو پچھلی زندگی نے ستانا شروع کر دیا, پکارنے والے کی پکار پہ لبائی کہہ تو دیا, لیکن ماضی کے گناہ گلٹ بن کے آنکھوں سے آنسوں کی طرح بہنے لگے. اس لیے اللہ, تو ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے, چھپا لے ہم سے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دینا. हमें उनके साथ मारना। जिंदगी में तो हमने अपनी खुशी से नेकों का साथ कबूल कर लिया, अपनी महफिलें बदल ली, अपनी पसंद नापसंद को बदल लिया। ए अल्लाह, अब इंजाम भी नेक लोगों के साथ करना। रब्बना व आतिना मा व अत्तना अला रुसुलिक। एक पुकार है रब्बना की, ऐसे लगता है कि जैसे माँ बच्चे की एक बात पूरी कर दे तो बच्चा दूसरी बात पे आ जाता है। मम्मी ये भी, अच्छा बेटा ले लो। मम्मी एक और, अच्छा ले लो। मम्मी अल्लाह के लिए बंदा रब्बना रब्बना रब्बना पुकारता ही रहता है, पुकारता ही रहता है। क्या रब्बना व आतिना मा व अत्तना अला रुसुलिक। ए हमारे रब, हमको दे दे जो तूने अपने रसूलों के जरिए हमसे वादे किए, यानी दुनिया की नुसरत और आखरत की जन्नत। वला तुखजीना यौम अल कियामा, और हमें क्यामत के दिन रुसवा न करना। और हमें तेरे वादों पे इतना यकीन है कि हम कह सकते हैं कि इन्नकला तुखलिफुल मियाद, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। पांच आयतों में उलुल अलबाब का रब के साथ कलाम पूरा हुआ। हकीकत ये है कि इस दुनिया में हम अपने इर्द गिर्द ऐसी निशानियां देखते हैं कि ये कायनात अपने पूरे वजूद के साथ एक खामोश ऐलान है अल्लाह के एक होने का, इस कायनात के बा मकसद होने का ऐलान कर रही है। और इंसान जब अपने कानों और आंखों से मस्नूई पर्दों को हटाता है ना, तो वह इस खामोश ऐलान को सुनने और देखने लगता है। अल्लाह ताला यहाँ तदब्बुर की बात करते हैं, तफक्कुर की बात करते हैं। और जब एक इंसान इस कायनात को इसकी असल फॉर्म में देखता है, इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड से निकल के नेचुरल वर्ल्ड में जाता है, तो उसको कुछ बातें समझ में आती हैं तफक्कुर के नतीजे में। इंशाल्लाह हम उस पे बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले इस आयत की शाने नजूल आपके सामने रखूंगी कि यह आयत कब नाजिल हुई और इसके अंदर क्या बातें थी जिसका जिक्र किया गया। तबरानी की रिवायत है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, फरमाते हैं कि कुरैश यहूद के पास गए और इनसे पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास क्या क्या मोजजात लाए थे, यानी रसूल होने के नाते कोई निशानियां तो लाए होंगे ना, वो क्या थी। उन्होंने कहा, अजदहा बन जाने वाली लकड़ी यसा, और चमकने वाला हाथ यदे बैसा। फिर कुरैश नसरानियों के पास गए, इनसे कहा तुम्हारे पास हजरत ईसा अलैहि सलाम क्या निशानियां लाए थे। तहकीक कर रहे थे ना, दिल को खुतबुत लगी हुई थी कि जरा देखें पिछले दौर में पिछले अंबिया जो थे वो क्या निशानियां लेकर आए थे। तो ईसा अलैहि सलाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मादरजात अंधों को देखता हुआ करते थे, बोन ब्लाइंड को ठीक कर देते थे, इसी तरह कोढ़ी यानी लेप्रसी के मरीजों को अच्छा कर देते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये कुरैश अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे बताइए आप क्या निशानी लेकर आए हैं। तो इस पे ये आयत नाजिल हुई कि निशानी मांगने वालों, इन्न फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैली वन नहारी लआयात। आसमान और जमीन के बीच में बहुत सी निशानी है, नजर क्यों नहीं आती, इसलिए अकलमंदों के लिए है। इसी तरह बाज रिवायात में आता है कि कुरैश ने अल्लाह के नबी सल्लम से फरमाइश की कि कोहे सफा को सोने का बना दे, फिर हम आपको नबी मान जाएंगे। یعنی ایک نشانی دیکھ لیں گے تو اس پر یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض والی آیت نازل ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں سے مختلف چیزیں پوچھی بھی گئیں اور مانگی بھی گئیں. ہر دور میں لوگوں کا ایک ہی مزاج رہا کہ دین والوں کو کریٹیکلی دیکھنا تاکہ دیکھیں کہ ان کی معلومات کتنی ہے اور جو بات یہ کہتے ہیں اس میں ان کو خود کتنا معلوم ہے. پھر اسی طرح یہ آیتیں جہاں سے سورت آل عمران کا آخری رکوع بھی شروع ہوتا ہے, اس رکوع کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہم سب کے بھی عمل میں یہ بات آ سکے. ایک روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے یہ, یعنی حضرت عباس کی جو بیوی تھی ام الفضل وہ حضرت میمونہ کی بہن تھی, بڑی بہن تھی. تو ایک رات کیا ہوا, میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گی کیونکہ جب اصل لفظ حدیث کے ہم پڑھتے ہیں تو خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے اور واقعی شرح صدر بھی ہونے لگتا ہے, اور اس میں ہمارے لیے یہ باتیں بھی نظر آتی ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے غور کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جا کے رات گزارتے تھے. تو حدیث ہے صحیح بخاری میں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری. یہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تھوڑی دیر تک آپ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے رہے, پھر سو گئے. جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر سورت تک کی آیتیں تلاوت فرمائیں. پھر کھڑے ہوئے, مسواک کی, وضو کیا اور 11 رکعت نماز ادا کی, یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی اذان سن کر پھر 2 رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھی, پھر مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھی. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بستر کے چوڑے حصے میں سویا, جیسے پاندھی پاندھی ہوتی ہے نا پاؤں کی طرف سونا, میں تو بستر کے عرض میں سویا اور لمبائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی. آدھی رات کے قریب کچھ پہلے یا کچھ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے, اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ان 10 آیتوں کی تلاوت کی. پھر ایک لٹکی ہوئی مشک میں سے پانی لے کر بہت اچھی طرح کامل وضو کیا, یعنی اچھی طرح کیا. میں بھی آپ کی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ آپ کی اقتدا میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رائٹ ہینڈ یعنی سیدھا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر میرے کان کو پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا اور 2 2 رکعت کر کے 6 مرتبہ یعنی 12 رکعتیں ادا کی, 12 رکعتیں پڑھی, پھر وتر پڑھا اور لیٹ گئے. یہاں تک کہ مؤذن نے نماز کی اطلاع کی, آپ نے کھڑے ہو کر 2 ہلکی رکعتیں ادا کی, یعنی بہت زیادہ لمبی قرأت نہیں کی اس میں, اور باہر آ کر صبح کی نماز پڑھائی. یہاں تک تو حدیث تھی بخاری کی. ابن مردویہ کی اس حد ایک یعنی ابن مردویہ کی اس حدیث میں کچھ اضافہ ہے, اور وہ کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم آج کی رات اللہ کے نبی کی آل میں گزارو اور آپ کی رات کی نماز کی کیفیت دیکھو. یعنی دیکھو ذرا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, سبحان اللہ, کتنا پیارا نقطہ ہے نا تربیت کا. رات کو جب سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے میں بیٹھا رہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو مجھے دیکھ کر فرمایا، کون عبداللہ؟ میں نے کہا جی، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا، اتنی روشنی تو تھی نہیں اس وقت، تو اپنے پہچاننے کے لیے جس کو کہتے میں، کیا تم عبداللہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا، کیوں رکے ہوئے ہو؟ میں نے کہا، والد صاحب کا حکم ہے کہ رات آپ کے گھر گزاروں. تو فرمایا، بہت اچھا، آؤ گھر. آج گھر جا کر، یعنی آپ نے خوشی سے ان کو گھر لے گئے. گھر جا کر فرمایا کہ بستر بچھاؤ. ٹاٹ کا تکیہ آیا، اللہ اکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سر رکھ کر سو گئے، یہاں تک کہ مجھے آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی. پھر آپ جاگے اور سیدھی طرح بیٹھ کر، یعنی جیسے ہم بیٹھتے ہیں بستر پہ، اس طرح بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھا. پھر سورت آل عمران کی آخری آیات پڑھی. اور روایت میں ہے کہ آیتوں کی تلاوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعزم لي نورا يوم القيامة. یہ ابن مرتویہ کے لفظ ہیں، ترجمہ جس کا واضح ہوگا پھر بھی دہرا دیتی ہوں. اے اللہ، میرے دل میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پہ نور، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، اور قیامت کے دن میرے لیے نور کو بڑا کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، کیا پتا چلا ان ساری روایات سے. بہت ساری عمل کی باتیں، نوٹ کیجئے گا، ترتیب سے بتاؤں گی کہ ان 3 وقت احادیث میں ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں، تاکہ ان باتوں کو صرف سن کے کتابوں میں لکھنے والے نہ بن جائیں بلکہ عمل میں بھی آئیں. پہلی چیز اس سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بچہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نائٹ سپینڈ کر سکتا ہے، اور یہاں تو خالہ ہے، خالہ کے گھر میں رات گزاری جا سکتی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے برا نہیں منایا کہ ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے اور ہم اس کو کہاں سلائیں گے. تیسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ دیر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کی. یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. شوہر اور بیوی جو سارے دن کے جدا ہوتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اگر اس وقت چند باتیں کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں. بعض دفعہ دین کا ایک ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ میں نے کسی کو دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ بات بھی نہیں کرتی، شوہر بھی بات کرے تو وہ بات نہیں کرنا چاہتی، اور اشاروں سے جواب دینا، سمجھنا کہ شاید عبادت ہماری خراب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، اصل میں ہم نے عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھا. ابھی تک تو ہم عبادت کی دوسری تعریفیں کرتے رہے نا، لیکن انشاءاللہ اب جہاں بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کی فقہی تعریف بھی آپ کو لکھاؤں گی کہ اسلامک ٹرمنالوجی میں عبادت کس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک شوہر کا بیوی سے بات کرنا بھی، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات ان روایات سے جو ملتی ہے کہ جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ بیٹھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تہجد کا بہترین وقت کیا ہے؟ جب رات کا لاسٹ ہو جائے، یعنی پوری رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیں، لاسٹ جو 2/3 رہ جاتا ہے وہ رات کا بہترین وقت ہوتا ہے، فجر کے قریب کا وقت ہوتا ہے. پھر اگلی بات اس سے ہم نے کیا دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ آیتیں پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے بستر سے اٹھے اور بس یہ آیتیں پڑھی. یہ قرآن ہے نا، قرآن کی آیتیں ہیں نا، और वजू से नहीं थे, सोने के बाद वजू नहीं रहता, क्योंकि अगली रिवायत में आप देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी के खराटों की भी आवाज सुनी उन्होंने, तो इससे क्या पता चलता है कि बगैर वजू के कुरान पढ़ा जा सकता है। दलील उलमा के यहाँ पेश की जाती है इस अमल को कि अगर वजू के बगैर ना पढ़ सकते तो अल्लाह के नबी ऐसे क्यों पढ़ते। इससे ये भी पता चलता है कि आपको जुबानी याद थी, ठीक है आप बावजू नहीं है तो हाथ ना लगाइए अगर दिल नहीं मानता, लेकिन हाफसे में जो भी कुरान है उसको पढ़ा जा सकता है। फिर दूसरी चीज, आसमान की तरफ निगाह डाली, इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहान तआला ऊपर है। और एक सही रिवायत से जो पता चलता है कि जब आखिरी रात का हिस्सा शुरू होता है तो अल्लाह तआला आसमाने दुनिया पे नजूल फरमाता है और फिर पुकारे लगाता है, कोई है जो मांगने वाला, कोई बख्शिश मांगे, कोई सेहत मांगे, कोई रिस्क मांगे तो मैं उसको देता हूँ। इससे ये भी अंदाजा होता है कि अल्लाह के नबी का भी यही ईमान था कि अल्लाह सुबहान तआला आसमान पे है, इधर ही नहीं है या मेरे ही अंदर कहीं नऊज़ु बिल्लाह दाखिल नहीं हो चुका। फिर इसके बाद अगली बात जो इस रिवायत से हमारे अमल की मिलती है कि फिर आप खड़े हुए और मिसवाक की, यानी आप सुबह उठते ही पहले मिसवाक किया करते थे, फिर वुजू किया, और फिर अगली चीज जिससे पता चलने 11 रकत नमाज अदा की, 11, और ये नबी सल्लम की मैक्सिमम नमाज हुआ करती थी। शब्बेदारी के नाम पे, क़यामुल्लैल के नाम पे या किसी और नफिल इबादत में आपका यही मामूल होता था कि आप 11 रकते पढ़ते, 11 में से 8 रकत तो समझ लीजिए कि तहज्जुद के और 3 आखिरी वितर, तो ये 11 बन जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि हजरत बिलाल की सुबह की अजान सुनकर फिर 2 रकते सुबह की सुन्नतें पढ़ी। इससे दो बातें पता चलती हैं, पहली चीज तो ये मालूम हुई कि आप बिल्कुल आखिरी वक्त तक तहज्जुद पढ़ते रहे कि हत्ता के फजर का वक्त हो गया, और दूसरी बात ये पता चलती है कि मर्दों को फजर की सुन्नतें या किसी भी नमाज की सुन्नतें घर में पढ़ के जानी चाहिए। आपने फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाओ, वहां भी कुरान पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ईमान वाले मर्द तो मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हैं, तो अगर सुन्नतें और नफिल भी घर में मस्जिद में पढ़ेंगे तो घरों में इबादत नहीं होगी, छोटे बच्चे कैसे देखेंगे कि इबादत करनी है। और ऐसा कौन करता है जो इहतमाम से नमाज पढ़ता है, वजू करता है अच्छे तरीके से, फिर चलो मैं 2 नफिल पढ़ लूँ, चलो सुन्नतें पढ़ूँ, फिर मस्जिद जाता हूँ, और जिन्होंने बड़ा टालना होता है वो कहते हैं इतना ही बहुत है कि नमाज पढ़ ली, यहाँ पढ़ी है चलो ठीक है, या मस्जिद जाके पढ़ेंगे। तो इससे पता चलता है कि सुन्नतें घर में पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगली चीज जो पता चलती है और वो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने सुबह उठ के जब उठे तो अपनी आंखें मली, अपने हाथों से आंखें मली, ये सुन्नत है छोटी सी, कितनी प्यारी सुन्नत है, और वो कितनी प्यारी आंखें थी और वो कितने प्यारे हाथ होंगे जो आंखों पे लगे, तो वैसे तो शायद कभी करते ही हो लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ के करना शुरू कर दे। ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं जो जिंदगी में खूबसूरती भी लाती हैं और बरकतें भी आती हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक और चीज जो इस रिवायत से हमें नजर आती है, और वो क्या है कि एक लटकी हुई मश्क में से पानी लेकर अच्छी तरह कामिल वुजू किया। उस वक्त नहीं था, मश्क में पानी होता था जैसे लेदर बैग हो कह लीजिए आज के दौर में, और आपने फिर उससे वजू किया। फिर इसके बाद देखिए कि नबी सल्लम जब तहज्जुद के लिए खड़े हुए तो ये इब्ने अब्बास जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे थे, जाहिर बात अगर बड़े होते या समझदार होते तो अल्लाह के नबी सल्लम इस तरह उनको एक कमरे में नहीं लेके सोते, लेकिन वो बिल्कुल छोटी उम्र के थे उस वक्त, जैसे बिल्कुल ना समझी भोलपन का उम्र होती है आज के दौर में आप कह सकते हैं, जैसे 6-7 साल का बच्चा कोई हो, तो वो भी उठ खड़े हुए। इससे क्या पता चलता है, पहली बात जो मैंने आपको भी लिखवाई है कि बच्चे खाला के घर जा सकते हैं, नानी के घर जा सकते हैं, फूफो के घर जा सकते हैं रात बसर करने के लिए, लेकिन वो रातें सिर्फ बातें करने वाली रातें ना हो, वो रातें सिर्फ शैतान को खुश करने वाली ना हो। आज हमारे यहाँ बच्चा नानी के घर चला जाए तो सारे ही उसके ऊपर फर्ज साकित हुए दिखते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि नानी के घर गया। नहीं, इखलाक ना बिगड़े, आपके बच्चे जहां भी रात बसर करते हैं तो वहां देखना क्या है कि करते क्या है, एक छोटा सा बच्चा आपको देख के उठा, इससे ये पता एक और चीज चलती है कि अगर अल्लाह के नबी ना उठते तो क्या ये बच्चा उठता। ऐसा ना होता ना, तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम घरों में खुद फजर से पहले उठेंगे तो बच्चे भी उठेंगे। जो माँ बाप खुद नहीं उठते वो कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी उठेंगे। फिर आप देखिए कि की मासूमियत भी देखिए कि नमाज के लिए नबी सल्लम के साथ खड़े हुए लेकिन लेफ्ट साइड पे खड़े हो गए। इनको ये समझ थी कि जब दो लोग होते हैं इमामत में तो दोनों साथ खड़े होते हैं। मेरा ख्याल है आज भी कई मर्द भी होंगे, चले औरतों की तो बात अलग है उनको मौका कम ही मिलता है, लेकिन मर्द कम होंगे कि जिनको ये बात पता हो कि जब इमाम अकेला हो और पहला आने वाला शख्स कहाँ खड़ा होगा। अमूमन तो देखिए कि मर्द जब इमामत कराते हैं तो मर्द आगे खड़े होते हैं और मुक्तदी पीछे, लेकिन जब दो हो तो बराबर खड़े होंगे। मिसाल है कि इमाम साहब खड़े हैं, नमाज शुरू कर दी, पहला शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसके लिए हुक्म क्या है कि वो इमाम साहब के राइट साइड पे खड़ा होगा, लेकिन ये बच्चे थे ये लेफ्ट पे खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने कितने प्यार से उनके कान से पकड़ के उनको जैसे अपने पीछे से किया। यहाँ फिर अमल की बात है। अगर कोई, यानी एक और अगला मसला है जो हम इसमें नोट कर सकते हैं, और वो क्या कि अगर मुक्तदी कोई गलती करे, मुक्तदी कौन होता है जो फॉलोअर है नमाज में पीछे लगा हुआ है, अगर वो कोई गलती करे तो इमाम उसको उसकी इसलाह कर सकता है। आप बोले नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपने कान से प्यार से पकड़ के उनको जैसे अपने सर के पीछे से करके तो बैक साइड से आ किया। इधर ये गलती नहीं की जाएगी कि इमाम अपने आगे से उसको राइट साइड पे खड़े, ये वरना वरना ये गलती हो जाएगी। फिर इसके बाद जो बात बता रही थी बात पूरी कर दूं कि जब दूसरा शख्स आएगा, मिसाल है कि अब दूसरा फॉलोअर आए तो वो कहाँ खड़ा होगा, वो पीछे खड़ा होगा, लेकिन जो शख्स पहले से राइट साइड पे खड़ा है इमाम साहब के साथ उसको भी अपने साथ खींच लेगा। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह को वो कदम बड़े प्यारे लगते हैं जो सफ को मिलाने के लिए उठते हैं। तो जब एक शख्स जो दाई साइड पे खड़ा था राइट साइड पे, वो भी पीछे आ जाएगा और अब ये दोनों इमाम के पीछे खड़े होंगे। छोटी सी बात थी जो बहुत ही अहम बात थी जो हमें इधर पता चल गई। बस दफा जब खवातीन भी जमात से नमाज पढ़ती हैं तो उनको नहीं पता चलता, तो अगर आप कहीं जमात से नमाज पढ़े दो ही लोग हैं आप, तो जो जमात कराएगा जो उसके साथ पढ़ रहा है वो उसके राइट साइड पे खड़ा होगा, फिर अगर तीसरी बहन आ जाती है तो वो उसके लेफ्ट पे खड़ी होंगी। औरत आगे नहीं खड़ी होगी, वो बराबर ही रहेगी। इसी तरह हर तीसरा आने वाला राइट साइड पे चला जाएगा, चौथा आने वाला लेफ्ट पे चला जाएगा, पांचवा आने वाला राइट पे जाएगा, और सब क्या कैसे फैलती है, मिडल से फैलती है। इतनी तकलीफ होती है कि लोग नमाज के लिए जाते हैं और सफे नहीं सही करते। तो बहरहाल ये एक साइड इशू है लेकिन अहम इशू है, तो इस पे बात कर देंगे इंशाल्लाह तआला हम बाद में। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक और चमल की मिलती है, और वो क्या है कि आपने वितर पढ़ा और लेट गए, यानी नमाज। अब ये दिन ऐसा हो सकता है कि वितर पढ़ने के बाद कुछ वक्त था और आप इंतजार करते रहे कि हत्ता के मौजिन ने नमाज की इत्तला दी। अच्छा, लेटे हैं सोए नहीं, इसीलिए तो फौरन खड़े होकर दो हल्की रकतें पढ़ी। हल्की से मुराद वो हमारी हल्की नहीं, अल्लाह के नबी की हल्की, यानी कम कम तिलावत उसमें की, कम वक्त लगाया, और हम तो माशाल्लाह वैसे ही कम लगाते हैं, तो हमारे वाली जैसी पढ़ी आप ये कह लें। फिर क्या हुआ, बाहर आए और सुबह की नमाज पढ़ाई, यानी आपका हुजरा बिल्कुल मस्जिद के साथ था। कितनी खुशकिस्मती है ना, घर के अंदर है तो घर है और दरवाजा बाहर निकले तो अल्लाह का घर शुरू हो गया, मस्जिद शुरू हो गई। जो इसमें हमारे लिए अमल किया कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो का ये कहना कि जाओ आज की रात अल्लाह के नबी के घर बसर करो और देखो कि आपकी रात की नमाज कैसी है, इससे बहुत ही प्यारी बात निकलती है कि बच्चों को दूसरों के घर में भी अगर हम भेज रहे हैं या अगर इल्मी रहनुमाई के लिए भेजें तो बच्चों को ये बताया जा सकता है कि आप उनकी वहां जाके इबादत के तरीके देखो वो कैसे करते हैं। यानी माँ बाप सिर्फ अपनी ही इबादत पे काफी नहीं हो जाते थे बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ले जाके करते थे कि वहां आप जाके रहेंगे। फिर एक और चीज छोटी सी कहूंगी कि अल्लाह के नबी के घर में मेहमान आ रहा है, बिस्तर बिछा तो टाट का तकिया आया, जूट का तकिया। मेरा लिहाज हमारे हाथ में भी लग चुभने लगे हमें, लेकिन दुनिया का बेहतरीन इंसान है और घर में कोई एक भी ऐसा तकिया या बिस्तर नहीं कि किसी मेहमान के आने पे नरम गद्दे हों। और सच्ची बात है कि टाट के तकिए और बिस्तर होते हैं तभी आंख खुलती है तहज्जुदों के वक्त, क्योंकि नरम और सॉफ्ट और सिल्की बिस्तरों पे तो इंसान फिर ज्यादा ही गहरी नींद सो जाता है। फिर एक और चीज कि आपके खर्राटों की आवाज आई, इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी को खर्राटे भी आते थे और आप इंसान थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम का ये दुआए नूर पढ़ना, ये बहुत ही सही रिवायत है और बहुत जगह से इसका मिलता है कि सुन्नतों और फर्जों के बीच में फजर की सुन्नतें पढ़ें आप पढ़ के फजर के बाद। आज हम घरों में नमाज पढ़ने वाले, आपस में रहने वाले कैसे इस पे अमल करेंगे? आप जैसे दो सुन्नतें फजर की पढ़ें, उसके बाद लेट जाएं, जाए नमाज पे एक दाई करवट, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ दोनों अपने मुंह के नीचे रख के फिर भी ये पढ़ते थे, ये भी रिवायत मिलती है। तो आज से ये छोटी सी सुन्नत अपना लें, आप भी देख के पढ़ लें, बुक्स में होती है। तो इससे क्या होगा कि आप फिर उस दौरान ये दुआ पढ़ें, और यकीन करें जितना मजा उस वक्त पढ़ने में आता है, खास तौर पर जब आप रमजान में कभी फजर की जमात के लिए मस्जिद में जाएं और गाड़ी में बैठते ही जब ये अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरा व बसरी नूरा ये शुरू करते हैं, ऐसा लगता है चारों तरफ से नूर की बारिश हो रही है और वाकई उसकी खुशी जो है दिल के अंदर महसूस होती है। तो बहरहाल बात काफी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन रिवायात से सीख ली, और ये आयात जो है ये खास प्रोटोकॉल के लिए नाजिल हुई। सूरत बकरा की भी आखिरी आयात एक खास अहमियत की थी, उनकी भी आखिर दो आयतें नबी सल्लम रात को सोते हुए पढ़ते थे, और इसकी दो आयतें आखिरी सुबह उठते ही पढ़ते हैं। इनशाला हम एंड पे जब इसका तकाबुल करेंगे तो उसमें आप इस चीज को नोट करेंगे। तो अब देखने की जरूरत क्या है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही आयत पढ़ते थे और उसके साथ आपका ये मामला होता था। बल्कि एक और बड़ी खूबसूरत सी रिवायत भी आती है इस बारे में, वो भी नकल कर दूं ताकि फिर हम एक ही दफा आयत पे जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही की एक रिवायत है, एक दफा उनके पास कोई आए, चले वो भी रिवायत पढ़ के सुनाती हूँ। मेरा ख्याल है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन आपको भी ये चीज जरूर अच्छी लगती होगी कि हम बिल्कुल ठीक तरीके से पूरी ही पूरी रिवायत को साथ पढ़ें, जिसके बाद यानी शरह सदर भी ज्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से पूछा गया कि आपने अल्लाह के नबी सल्लम की कोई चीज जो बहुत अजीब देखी हो वो बयान करें। पहले दौर में जब लोग इल्मी सफर पे आते थे तो बातें भी करते थे उस्तादों से, बाद में तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से इल्म लेने के लिए बहुत सारे लोग आया भी करते थे और आपसे सीखते। तो उन्होंने कहा कि आपने कभी अल्लाह के नबी सल्लम में कोई ऐसी चीज देखी हो जो बहुत ज्यादा काबिले यानी गौर हो या अजीब हो तो वो बयान करें। तो उसके बाद फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक दफा अल्लाह के नबी सल्लम मेरे पास आए, कुछ देर मेरे पास सोए, और उसके बाद मुझे कहने लगे कि आयशा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। कहने लगी कि बावजूद इसके कि मैं चाह रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लम मेरे साथ ही रहें, लेकिन मुझे अपनी चाहत पे अल्लाह के नबी की चाहत का ख्याल आ गया और मैं खामोश रही, यानी मैंने इनकार नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लम वहां से उठे, अपने वजू किया और जाए नमाज पे खड़े हो गए, और उसके बाद फिर आप अल्लाह की इबादत में गए और रोना शुरू किया। इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। फिर उसके बाद आप रुकू में गए, आपने तवील रुकू किया। फिर उसके बाद आप सजदे में गए, इतना लंबा सजदा किया कि नऊज़ु बिल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लम की रूह तो परवाज नहीं कर गई। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और वो उन्होंने अजान दी और अल्लाह के नबी सल्लम नमाज के लिए चले गए। अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा गया बाद में, आप इतना क्यों रोते हैं? तो आपने फरमाया, मैं क्यों ना रोऊं, मेरे ऊपर एक ऐसी आयत आई है कि जो इसको पढ़े और इस पे गौर व फिक्र न करे तो वो तबाह हो गया। और वो आयत कौन सी है? यही वाली, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अल्बाब। शक زمین و آسمان کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند کے لیے یہاں لفظ اولو الالباب آیا. الباب کا لفظ لب سے ہے، لام با با اس کا روٹ ہے. لب کہتے ہیں مغز کو، برین جو کھاتے ہیں ہم لوگ، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں سوچ اٹھتی ہے. یتفکرون میں تفکر کا لفظ چھپا ہوا ہے. تفکر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا غور جس کا کوئی نتیجہ نکلے. غور کیجئے گا، کیونکہ آج بھی بڑے تفکرات ہیں لیکن نتیجے سے خالی. آج بھی لوگ بحثنے کے لیے، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن عقل مندوں کا تفکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو نے کیوں پیدا کیا؟ عقل مند انسان جب بھی آسمان، سورج، چاند، ستارے، کائنات کو دیکھتا ہے تو غور کیا کرتا ہے؟ صرف یہی نہیں سوچتا کہ کیسے بنا، بلکہ یہ سوچتا ہے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. یہاں آپ کو ایک تقابل رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے کہ آج کائنات کے، یونیورس کے رازوں کو ڈسکور کرنے کی کتنی کوششیں ہیں. رات دن کام ہو رہا ہے، پورے پورے سیلز بن چکے، بڑی بڑی ریسرچ سینٹرز بن چکے، کہاں پہ سورج پہ کیا ہو رہا ہے، چاند پہ کیا ہو رہا ہے، لوگ یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں. لیکن عموماً سائنٹسٹ جب سوچتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیسے بنایا؟ یہ سوچتے ہیں نا، بگ بینگ، دس دس دس. حالانکہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پتا بھی چل گیا کیسے بنا تو وٹ ڈز اٹ مین. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوال اٹھاتے ہیں؟ عقل مند کیا کہتے ہیں؟ کس نے پیدا کیا؟ اور یہ کس جو ہے ان کو ان کے مالک تک پہنچا دیتی ہے کہ کوئی خالق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی چیز خود ہی چل پڑے؟ ایک خاص رفتار سے چل رہے ہیں، ایک معین قانون کے تحت فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں، لمحہ بھر کا فرق نہیں. کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ بنایا کیوں، وٹ از دا پرپز آف لائف. تو دو فرق ہیں بڑے بڑے، نوٹ کیجئے گا. سائنٹسٹ صرف یہ سوچتے ہیں کیسے بنایا، یہ دنیا کیسے بنی، پھر اس کی وہ ریزنز دیتے ہیں، ایک بگ بلسٹ ہوا اور دس اینڈ دیٹ، اور کائنات پھٹی اور اس میں سے کچھ نکلا اور اینڈ دیٹ، دیٹس اٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ کہ عقل مند کیا کہتے ہیں؟ کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ سورت سواد آیت 27 میں آتا ہے، وما خلقنا السماوات والارض باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بلکہ یہ تو ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ دنیا صرف موج مستی، کھیل تماشوں کے لیے آئی اور اس کی وجہ کوئی نہیں تھی. حالانکہ اس کا مقصد ہے، انسان جتنا تفکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اپنے رب کا قرب پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. میں آپ کے سامنے پوائنٹس میں کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گی کہ کیا نشانیاں لیتے ہیں، کیا سبق لیتے ہیں کائنات سے، اور پھر آپ بھی اپنا محاسبہ کریں گے اور میں بھی کروں گی کہ کیا ہم نے بھی کبھی ایسے سوچا. پہلی چیز جو تفکر کے نتیجے میں نظر آتی ہے اور وہ کیا ہے، جو ان لوگوں کا یعنی اس میں تدبر ہوتا ہے اس کائنات میں، وہ کیا ہے کہ وہ کائنات جس میں خربوں سالوں سے ستارے، سیارے کھڑے ہیں نا، یعنی آپ دیکھیے کہ بے جان چیزیں، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. ہمارا گمان ہے نا کہ انفینٹ ٹائم ہو گیا، ابھی تک یہ ختم نہیں ہوئے. تو کیا انسان अपनी तमाम ख्वाहिशों और तमन्नाओं को लिए हुए सिर्फ 50 से 100 साल में खत्म हो जाए। ये पहला सबक है, बात समझे हैं कि नहीं? यानी जब सितारों और सैयारों को खरबों साल की उम्र दी गई, तो इंसान जैसी आला हस्ती की उम्र सिर्फ 50-60 साल क्यों है? क्या ये बात नहीं बताती कि एक नया जहान बनेगा जहां इन इंसानों को भी खरबों साल, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स की उम्र मिलेगी ताकि वो इस कमी को पूरा कर सके? ये पहला सबक निकलता है। दूसरी चीज, एक ऐसी दुनिया जहां दरख्तों का हुसन और फूलों की लताफत है, जहां हवा और पानी और सूरज जैसी बेशुमार बामानी चीजों का इख्तमाम है, क्या वहां इंसान के हुस्नो गम के सिवा कोई अंजाम न हो? ये मुमकिन है? यानी कायनात में जितना कुछ है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है ना, लेकिन वो इंसान जो दुनिया में गम की जिंदगी गुजार के जाए, परेशानियों में जाए, क्या उनको इसके बदले में कोई नतीजा नहीं निकलना चाहिए? ये कायनात दिखा रही है ना, हर चीज खूबसूरत है, फूल खूबसूरत है, दरख्त खूबसूरत है, हवा कितनी लतीफ है, पानी कितना शफाफ है, सूरज अपने अंदर एक ऐसा हाइजीनिक इफेक्ट रखता है कि जहां पे गया वो चीज निखर गई। तो क्या इंसान गमों के साथ दुनिया गुजार के चला जाए? जो लोग गमों की चक्की में पीसे जाते हैं, क्या उनको दोबारा नहीं पैदा किया जाना चाहिए? फिर एक और हकीकत भी खुलती है, और वो क्या, इस दुनिया में एक छोटा सा बीज डाला जाता है और उसके अंदर से हरे भरे दरख्त की एक पूरी कायनात निकल आए, क्या वहां एक इंसान जो नेकी की जिंदगी इख्तियार करके जाए उसका कोई फल न मिलेगा? ये तीसरा सबक है। एक छोटा सा बीज आप जमीन में डाल, चंद दिन बाद वहां प्यारा सा नन्ना सा एक हरा भरा पौधा निकल आता है, कोमपल सी है, फिर बढ़ते बढ़ते वो दरख्त की सूरत पे दरख्त दूसरा दरख्त बनता है और एक ग्रीन सी चादर छा जाती है इस जमीन के ऊपर। तो क्या इंसान की नेकियां जाया कर दी जाएंगी? क्या ये तफक्कुर, ये तदब्बुर नहीं बताता कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया होनी चाहिए जहां तुम अपनी नेकियों के बदले पाओगे? फमैया अमल मिसकाल जर्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर नेकी की उसको भी देखेगा। इसी तरह एक चौथा फर्ज सबक जो इस तदब्बुर और इस कायनात से हमें एक सबक मिलता है, वो क्या, कि वो दुनिया जहां हर रोज तारीक रात के बाद रोशन दिन आ जाता है, हर रात के बाद एक रोशन सुबह आती है ना, क्या वहां सदियां गुजर जाने के बाद और अदलो इंसाफ का उजाला अपनी चमक ना दिखाएगा? यकीनन दिखाएगा। इंसान इस दुनिया में मायूस है, गमों में है, तकलीफों में है, तो क्या उसकी कोई खुशियों भरी सुबह नहीं आनी चाहिए? जो आज तकलीफें सहता है, क्या कल वहां उसको उसके बदले में नेमते और इनामात नहीं मिलने चाहिए? क्या उसके साथ अदलो इंसाफ का सूरज ना निकलेगा? फिर एक और चीज पता चलती है कि एक ऐसी दुनिया जिसकी गोद में जलजले और तूफान सो रहे हैं, वह इंसान जुल्म पर जुल्म करता रहे मगर कोई इसका हाथ पकड़ने वाला सामने ना आए, ये कैसे हो सकता है? आज इस जमीन के अंदर देखिए कितने तूफान बरपा है, कितने अंदर लावे उबल रहे हैं और इंसान इस जमीन पे जुल्म करता है, क्या एक दिन ये लावा नहीं फटेगा? दुनिया में जमीन के अंदर जब लावा एक खास हद तक पक जाता है तो वो फट जाता है। ये कायनात जो सबक दे रही है कि आज जो किसी पे जुल्म कर रहा है और दूसरा आज मजलूम बन के सह रहा है, एक वक्त आएगा कि ये फटेगा। और उस करने वाले के ऊपर उसका वबाल पड़ेगा। वो लोग जो हकीकतों में जीते हैं, वो लोग जो गहराइयों में सोचते हैं, उनके लिए ये नाकाबिले यकीन है कि ये एक बामकसद कायनात बगैर किसी इंजाम के खत्म हो जाए। कोई एंड ही नहीं, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही पैदा कर दिया। सूरत मोमिनून के आखिरी रुकू में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, अफा हसिब तुम, क्या तुमने ये गुमान किया कि अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया, बेकार पैदा किया, खेल तमाशों के लिए पैदा किया, सिर्फ आए और खाए और पिए और चले गए। तभी तो अकलमंद लोग कहते हैं कि मा खलकता हाजा बातिला, ए अल्लाह ये कायनात तूने बातिल नहीं पैदा की, कोई मकसद है? हर रोज सुबह होती है और शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। क्या इसलिए दुनिया में आए? क्या सिर्फ रोज नाश्ता बनाने के लिए दुनिया सजी? क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दुनिया सजी? ये नहीं हो सकता। ऐसा इंसान जब उसको पता चल जाता है तो फिर वो अपने रब की तरफ दौड़ता है, फिर ऐसा शख्स अल्लाह की तरफ दौड़ता है और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को सुनता है खुशियों से। रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुबहानक फकीना अज़ाबन्नार, ए अल्लाह तू पाक है, तूने ये बेमकसद पैदा नहीं किया, बस मुझे आग से बचा ले। फिर उनका जिक्र सिर्फ रस्मी जिक्र नहीं रहता, क़ियामं व क़ऊदं व अला जुनूबिहिम, तीन ही कैफियत आती है ना इंसान पे, या वो खड़ा होता है, या वो बैठा होता है, या लेटा होता है। कोई बच्चा है तो वो क्रॉल करेगा, बड़े मतलब क्या है, हर लम्हे सिर्फ वजू करके एक मखसूस अंदाज से दुपट्टा लपेट के ही वो अपने रब के सामने नहीं आते, बल्कि हर लम्हे अपने रब से बात करते हैं। डायरेक्ट डायलिंग होती है अपने रब के साथ, उनको अपने रब को बुलाने के लिए किसी प्रोटोकॉल, वो ये नहीं सोचते कि अच्छा अब खास गेटअप में आएंगे, खास माहौल में आएंगे, बल्कि वो अपने रब के साथ गहरा ताल्लुक पैदा करते हैं। जहां दिल चाहता बुला लो, जहां चाहो खड़े कर लो, और पता चल जाए कि हमारे रब ने हमारे लिए ये बात रखी है। फिर यहां से मुफस्सरीन ने एक और भी तफसीर की है, और वो क्या है, क़ियामं व क़ऊदं व अला जुनूबिहिम, ये तीन कैफियत है नमाज पढ़ने की। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खड़े होकर नमाज ना पढ़ सको तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के ना पढ़ सको तो लेट के पढ़ लो। यही बात है इसमें, मजबूरी है, हालात ठीक नहीं, सेहत साथ नहीं देती, छोड़ नहीं सकते नमाज, पढ़नी तो पड़ेगी। और वो नमाज कैसी होगी? एक जिंदा नमाज होगी, खड़े बैठे सोचे लेटे। चलिए तिलावत सुनते हैं पहले इन आयतों की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار